हमको लेती है। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है, क्या बुरा है। हाय, उसका नाम लेती है। अरे बोल बोल किसका? अपने साजन का, अपने बालम का, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है। लोकल में लेती है, थिएटर में लेती है, होटल में लेती है, सड़कों पे लेती है, गलियों में लेती है। क्या बुरा है, उसका नाम लेती है। अपने साजन का, अपने बालम का, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है। गजरे को चूमा होगा है, बाहों में चूमा होगा है, अंग से लगाया होगा, तुझको सताया होगा। हाय दैया, छत पे लेती है, कमरे में लेती है, बिस्तर में लेती है, आंगन में लेती है, लेट के लेती है, बैठ के लेती है। क्या बुरा है, उसका नाम लेती है। अपने साजन का, अपने पालम का, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है। में लेती है, गर्मी में लेती है, गर्मी में सावन में लेती है, भादों में लेती है, छुरी से लेती है, चुपके से लेती है, क्या बुरा है उसका नाम लेती है अपने साजन का, अपने बालम का, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है।